Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Jest 16 grudnia, to czwartek. Minęła godzina 8, czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Ruszyły szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci od 5 lat. Tak jak po każdym szczepieniu, może być temperatura, może być takie ogólne rozbicie, dziecko będzie apatyczne, rumień wokół. Polski rząd namawia Komisję Europejską, by zgodziła się na obniżenie VAT-u na paliwa i żywność. Mija 40 lat od pacyfikacji górników strajkujących w kopalni Wujek w Katowicach. Rozpoczęły się szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci od 5 do 11 roku życia. Jako jeden z pierwszych w kraju akcję rozpoczął punkt przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego w Białymstoku. Wczoraj preparat dostało tam około 100 małych pacjentów. Wielu przyjmowało go wspólnie z rodzicami. Ja pierwsza i syn pierwszy, wszyscy hurtem. Mąż na trzecie, a my po pierwszym. Chyba się trochę boi, ale wolę, żeby się zaszczepił od dziecka, rodzice szczepili. Nic się nie działo. Myślę, że mu też nic nie będzie. Troszkę ukuje pani, wiesz? Nie bój się. No. Boli. Widzisz, już nie boli, już pani wyjęła. Zobacz, już nie ma. Jak przyjmuję, to już nie boli. Już nie ma, zobacz. Nie było warto krzyczeć. Tak jak po każdym szczepieniu, może być temperatura, może być takie ogólne rozbicie, dziecko będzie apatyczne, rumień wokół miejsca iniekcji. Doktor Ina Wysocka. Mogą być nieznacznie powiększone węzełki chłonne. Tak ma prawo być, nawet do 72 godzin. Co to mama jest? To jest potwierdzenie, że będzie zaszczepione. Chcemy być wszyscy zaszczepieni. I Tomasz też na to się zgodził. Gdyby się nie zgodził, to bym go nie zaciągnęła na siłę. Uniknę kwarantanny. Prowadziłem Michalinkę i Zosia. 6 i 10 lat. Robię się zaszczepić, bo chcę wrócić do zarówki. Przed szczepieniem dzieci bada lekarz i to on ostatecznie decyduje, czy preparat może być podany. Drugą dawkę najmłodsi mogą otrzymać po 21 dniach. Polska namawia Komisję Europejską, by zgodziła się na zerowy VAT na żywność i obniżenie tego podatku na paliwo do 8%. Ma to pomóc w obniżeniu stale rosnącej inflacji. W Brukseli premier Mateusz Morawiecki rozmawiał o tym z przewodniczącą Komisji Ursulą von der Leyen oraz komisarzem do spraw gospodarki Karol Darmoros. Zdaniem polskich władz zgoda Brukseli na obniżkę VAT byłaby bardzo pomocna w walce z inflacją. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że w przypadku zielonego światła ze strony komisji na 8% VAT na paliwo rząd zadziała natychmiast. Polska wtedy obniży VAT na paliwa na pierwsze półrocze, na 6 pierwszych miesięcy najbliższego roku. To będzie znaczący impuls antyinflacyjny. Podobne rozmowy dotyczą obniżenia opodatkowania żywności. Jestem ostrożnym optymistą, że tutaj osiągniemy nasz cel i będziemy mogli zaproponować tą znaczącą obniżkę podatków. A według najnowszych danych GUS inflacja w listopadzie rok do roku wyniosła 7,8%. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. Mija 40 lat od pacyfikacji strajkujących w kopalni Wujek w Katowicach. Funkcjonariusze ZOMO zastrzelili 9 górników. Rannych zostało 23 protestujących przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Zbigniew Bujek, jeden z liderów Solidarności, ukrywający się przed internowaniem na falach podziemnego Radia Solidarność, oddał hołd poległym górnikom. Nasi członkowie, bracia górnicy, zapłacili najwyższą cenę. Oddali swoje życie. Składam wam hołd, bracia górnicy. Apeluję do was. Cofnijcie się przed ostatnim krokiem, za którym władza używa już broni. W holu dworca centralnego w Warszawie od wczesnych godzin porannych 12 górników rozdaje podróżnym ulotki opisujące wydarzenia w kopalni Wujek sprzed 40 lat. Śląsk, Warszawa, wspólna sprawa i właśnie chcemy przypomnieć to, że to nasza była wspólna sprawa, że ci górnicy zginęli za całą Polskę i że 40-lecie morderstw na kopalni Wujek to nie jest lokalna śląska rzecz, tylko to jest po prostu sprawa ogólnopolska i taki był pomysł na naszą akcję. Mówi Przemysław Miśkiewicz ze Stowarzyszenia Pokolenie. Do podróżnych trafi około 30 tysięcy ulotek. Wszyscy, którzy oddadzą dziś krew w jednym z 40 wyznaczonych punktów, otrzymają naturalną choinkę dostarczoną przez leśników. Akcję Choinka dla Życia zorganizowały Lasy Państwowe i Narodowe Centrum Krwi. Martyna Szymczakowska. Jak mówi dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica, choinka to skromny prezent dla tych, którzy bezinteresownie ratują czyjeś zdrowie i życie. To jest wielki ukłon ze strony Lasów Państwowych dla tych ludzi, wspaniałych ludzi, którzy w tym trudnym okresie pandemii odważają się, idą, oddają krew. Ona jest tak bardzo w tym okresie potrzebna. Dyrektor Narodowego Centrum Krwi Małgorzata Lorek dodaje, że krew jest cały czas bardzo potrzebna. Nasi biorcy to osoby wymagające. Czasami, żeby dobrać dla jednej osoby krew, potrzeba przebadać kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt jednostek. I stąd jest tak ważne, aby te zasoby krwi w centrach były wystarczające. Choinkę za oddanie krwi będzie można dzisiaj dostać między innymi w Raciborzu, Krakowie i Łodzi. W sumie to 40 miejsc, które można sprawdzić na stronie www.choinkadlażycia.pl. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie nastawiałbym się na Państwa miejscu dzisiaj na ładną pogodę. Na wschodzie i na południu zachmurzenie przeważnie duże, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na Pomorzu i na Wybrzeżu bez opadów, nad resztą kraju przelotny deszcz stopniowo przemieszczający się na południe. Rano ciągle jeszcze możliwe mgły, a temperatura maksymalna, i to w sumie dobra wiadomość, w ciągu dnia od plus 4 na wschodzie przez 6 w centrum do 9 na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany, ale na Wybrzeżu dość silny w całym kraju, okresami porwisty, bo do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Właściwie to 6 minut po godzinie 8. Już za kilka chwil znowu połączymy się z Moniką Suszek. Sprawdzimy, jak tam się żyje w Kanadzie i co dobrego można zjeść tam na przykład na śniadanie. Jest taki, żeby za kilka chwil połączyć się z Moniką Suszek, która jest w Kanadzie, i tym razem przybliżyć Państwu, jak w Kanadzie się żyje, co dobrego można tam na przykład zjeść. Swoją drogą jest taka opinia, że Kanada jest idealnym miejscem do życia. Okazuje się, że no właśnie, taki telefon. Wynajmowałem kiedyś mieszkanie Kanadyjczykowi, żołnierzowi wojsk NATO. Zaprosiłem go z żoną do siebie, do domu. Zrobiliśmy kolację. Wyszedł na taras. Patrzę, on płacze. Czemu ty płaczesz? Bo ja bym nie chciał stąd wyjeżdżać. Boże, do Kanady? Przecież to jest taki paradise. Dla Polaka to Kanada to było to coś. Nie, to u was jest to coś. Ja bym chciał tutaj zostać na zawsze. Ja tu wrócę, jak tylko będę mógł. Oj, myślę sobie, że tu trzeba przede wszystkim pogratulować małżonce, bo prawdopodobnie przygotowała coś bardzo, bardzo dobrego na kolację i stąd takie wrażenia. Jest jeszcze jeden telefon a propos Kanady. Kanada kojarzy mi się z najpiękniejszym serialem wszechczasów, Chłopaki z baraków. Serial, który polecam każdemu, na każdą porę, na każdy nastrój. To jest serial o życiu, to jest serial o prawdziwych chłopakach. Serial, który powinna obejrzeć osoba w każdym wieku, na każdej szerokości geograficznej. A państwo jakie macie skojarzenia, a może jakie macie wspomnienia związane z Kanadą? Czekamy na państwa telefony 22 i 7 trójek. Do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain weigh out the pride and you look for a place to hide? Did someone break your heart inside? You're in ruins. I'm Słuchają Państwo Pory na Trójkę, jest 8:14. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Toronto. Trójka. Jesteśmy połączeni. Dzisiaj od samego rana podróżujemy po kanadyjskim Toronto i okolicach. Na miejscu jest Monika Suszek. Tym razem zabierzesz nas poza miasto, prawda? Dokąd konkretnie? Będziemy podróżować po prowincji Ontario. Tak jak opowiadałam Państwu, jak Państwo usłyszeli ostatnim razem, Kanadyjczycy uwielbiają sport, szczególnie hokej. Tak samo kochają wycieczki samochodowe poza miasto. Ale z racji na odległości i często dość słabą komunikację publiczną, to właśnie samochód jest czasami jedyną możliwością podróżowania. I ja w taką podróż wybrałam się z Agnieszką i Maćkiem Czaplińskimi. Pierwszy przystanek, wodospad Niagara i dość specyficzne miasteczko. Prawo skręcisz. Nie teraz, na następny. Tak, o zobacz, to jest amerykańska strona. To co? Jesteśmy w Niagara Falls, czyli w miasteczku, które powstało przy wodospadzie Niagara. Jest to miasteczko, które w sumie ma charakter bardziej, powiedziałabym, wesołego miasteczka. Bardzo zaskakującego dla osób z Europy. A to miasteczko ma za zadanie przyciągnąć turystów. Możemy zobaczyć i różnych bohaterów kreskówek, i filmów. Frankensteina, King Konga, różne takie muzeum woskowe. Jest to, wydaje mi się, jak gdyby takie uzupełnienie dla wodospadu. Wodospad jest niesamowity. Niestety z czasem woda pogłębia, że tak powiem, podkowy, którą zarysowuje ten wodospad. Wyglądało to zupełnie inaczej 100 lat temu, bo widać to na różnych rycinach. Zrobiono tutaj wspaniałe korytarze, jak gdyby za wodospadem, które są dostępne dla publiczności. Można zobaczyć wodospad z poziomu, że tak powiem, tej dolnej części, z poziomu wody. Przystanek drugi. Kanadyjskie domy i rynek nieruchomości. No generalnie w Kanadzie większość domów jednorodzinnych oczywiście, bo nie mówimy o wieżowcach czy mieszkaniach, budowanych jest głównie z drewna, konstrukcja jest drewniana i ja wiem, że w Polsce był taki okres, że mówiło się o kanadyjskich domach. Ale czy domy są budowane na zawsze i zamieszkiwane na zawsze? Te takie domy bardzo, bardzo bogate, to wiadomo, że budują ludzie z zamiarem, żeby w nich trochę pomieszkać, bo jest duży wysiłek, zajmuje dużo czasu. Ale przeciętny Kanadyjczyk zmienia dom średnio około 5 lat i te domy są traktowane bardziej jako towar niż jako rodzinna siedziba, w której się urodziły dzieci, potem powiedzmy następne pokolenie się wychowuje. Tu domy się kupuje tak, jak się zmienia styl życia, jak się rodzina rozrasta, ludzie kupują większe domy, jak idą na emeryturę, często je sprzedają. Przystanek trzeci, winiarnie w Ontario. Sięga swoimi korzeniami niemieckiej Frankonii, krainy historycznej w południowych Niemczech. Powstało w 1794 roku trochę z przypadku. Proces produkcji rozpoczyna się w winnicy. Winogrona są trzymane w winorośli do późnej zimy. Odwodnione owoce wytwarzają wysokie stężenie cukru, kwasu i swoistego bukietu. Prawdziwe wino lodowe musi być produkowane w sposób naturalny. Nie może być sztucznie mrożone. Najczęściej owoce zbiera się ręcznie, gdy temperatura wynosi 10-13 stopni Celsjusza poniżej zera. Przystanek czwarty, kanadyjskie złoto, czyli syrop klonowy. Syrop klonowy został po raz pierwszy wyprodukowany i używany przez rdzenną ludność Ameryki Północnej. Praktykę przejęli później europejscy osadnicy. Syrop klonowy jest w rzeczywistości wytwarzany z soku klonowego, który został zagotowany, aby zmniejszyć zawartość wody i skoncentrować cukry. Cukry te karmelizują, czego efektem jest charakterystyczny, bogaty kolor i smak syropu klonowego. Sok z drzewa pobiera się wczesną wiosną. Należy wówczas przyciąć korenie których gatunków klonów lub specjalnym narzędziem wywiercić w nich dziurę. Z cięcia wycieknie wówczas sok. Do wyprodukowania zaledwie 1 litra syropu klonowego potrzeba około 10 galonów soku. Dodam tylko, że dekadę temu w historii Kanady zapisał się tak zwany klonowy skok stulecia. Zorganizowana grupa skradła ze strategicznego magazynu wynajętego przez kanadyjskich producentów syropu klonowego 60% składowanego tam narodowego specjału. Złodzieje zostali złapani i obecnie odsiadują swój wyrok. Monika, a powiedz, jak wygląda takie klasyczne kanadyjskie śniadanie? Tam rzeczywiście ten syrop klonowy jest używany w nadmiarze, czy po prostu jajecznica? Tutaj, gdzie ja jestem, to jest oczywiście jajecznica, jest też bekon grillowany, ale również jest sok klonowy i w zasadzie dużo tego soku klonowego jest. Muszę przyznać, że śniadania są bardzo słodkie, więc jeżeli ktoś lubi takie słodkie jedzenie, to chyba w Kanadzie się odnajdzie. Jest jeszcze jeden ciekawy specyfik, czy też taki smakołyk w Kanadzie, stosowany w Kanadzie, to jest takie jakby ciasto zrobione na tłuszczu, pszenny deser, zrobiony właśnie z ciasta pszennego i przed wrzuceniem do rozgrzanego oleju to ciasto jest tak rozciągane w każdą stronę, tak aby przypominało trochę ogon bobra i taką też nosi nazwę ten smakołyk. I na cieście później, kiedy wyjmujemy z tego tłuszczu, kładziemy wszystko, co jest słodkie, wszystko, co nam przyjdzie do głowy. Może to być jakiś krem czekoladowy, banany, lody. Czasami się i owoce pokazują na takim ciastku. Więc ktoś, kto rzeczywiście lubi słodkie rzeczy, to będzie chyba zadowolony, nawet bardzo zadowolony. Ogon bobra na śniadanie, na słodko. Monika Suszek, bardzo dziękuję. Oczywiście będziemy z Moniką łączyli się jeszcze w Trójce dziś przez cały dzień. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Toronto. Jest 8:21, a państwo dzwonią w sprawie Kanady i państwa skojarzeń. To moje jedyne skojarzenie z Kanadą, jedyne słuszne moim zdaniem, to jest zespół Rush, najsłynniejsze trio świata z nieodżałowanym Neilem Peartem. Down to the crossroads.

Przeskocz na paliwo zimowe Dynamic na stacji Lotos i zyskaj pewny rozruch silnika i efektywną jazdę w każdych warunkach. Lotos. Producent paliw zimowych Dynamic i generalny sponsor polskiego narciarstwa. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Sam możesz tuningować kompa. Kupisz nową kartę, odkręcisz obudowę, to kilka śrubek. Rozłączysz złącze, a jak się okaże, że procek... Procek, potem chyba jeszcze RAM i mam prawie... Prawie, tylko wygooglasz tutorial takiego sprzętowca w sieci. Sklonujesz dysk z systemem, usuniesz pewne partycje i to prawie... Prawie, człeniu, jak to jest prawie, to ja wolę wszystko. Jadę do MediaMarkt po świeżego laptopa z szybkim SSD, przyjaznego, bezpiecznego i z upgrade'em do Windows 11. MediaMarkt, tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest minuta po wpół do dziewiątej. Radio Nawigator. Czas na wiadomości dla zmotoryzowanych, które przygotował Maciej Oswald. Po porannym wypadku czterech samochodów osobowych na S11 między węzłami Koninko a Gądkami w Wielkopolsce droga była początkowo całkowicie zablokowana. Obecnie przywrócony został już ruch w kierunku Poznania. W stronę Środy Wielkopolskiej przejazd możliwy jest tylko jednym pasem. Do wypadku doszło około 6:20, zderzyły się cztery samochody osobowe, z których dwa zapaliły się. W wyniku wypadku ranna została jedna osoba. W Wielkopolskiem zostajemy. Teraz trasa 92 Pniewy Poznań. Tutaj zderzyły się cztery auta osobowe. Jednym pasem w kierunku Poznania nie da się przejechać. Wąskie gardło jest na 169 km 92. Zwężona jest także ekspresowa siódemka w kierunku Warszawy w Solnicy. To na trasie Kmiecin-Jazowa po pożarze ciężarówki. A na siódemce Płońsk-Mława w Nowopolu zderzyły się dwie ciężarówki. Jest ruch na zmianę jednym pasem na 270 km. Bardzo zakorkowała się obwodnica Wrocławia na A8 między węzłami Wrocław Południe i Wrocław Lotnisko na jezdni w kierunku Łodzi. Na A8 na tym odcinku trwają prace drogowców, co mocno spowalnia jazdę. 225 13 i 41, aplikacja Polskiego Radia Kierowców, czy też Facebook albo Twitter. Czekamy na zgłoszenia z drogi od Państwa. Radio Nawigator Trójki. A skrót najważniejszych wiadomości ma dla Państwa w Trójce Krzysztof Zyblewski. Mamy dziś 22 097 nowych zakażeń koronawirusem, ujawnił minister zdrowia. Adam Niedzielski powiedział w radiowej jedynce, że świadczy to o przechodzeniu czwartej fali pandemii. Nie ma planów ujednolicenia w Unii Europejskiej przepisów dotyczących ograniczeń covidowych, mówi premier w Brukseli. Mateusz Morawiecki podkreślił, że kwestia obowiązkowych szczepień czy wymogów dotyczących certyfikatów sanitarnych to kompetencje państw członkowskich. Pamiętajmy, że niestety można podlegać również obowiązkom w innych krajach, które nie są stosowane w naszym kraju. Więc jeżeli będziemy jechali, wybierali się do Włoch, to właśnie możemy podlegać bardzo surowym restrykcjom, ograniczeniom i obowiązkom we Włoszech czy w Austrii. Sposoby walki z koronawirusem będą dziś jednym z tematów unijnego szczytu w Brukseli. Rozpoczęły się szczepienia przeciwko koronawirusowi dzieci od 5 do 11 roku życia. Od wtorku rodzice zapisali ponad 100 tysięcy najmłodszych. W poniedziałek do Polski przyjechał transport. Ponad miliona specjalnie przygotowanych dawek. Pełny serwis o 9. Zapraszamy. A teraz sport w Trójce, Norbert Michalak. W Legii Warszawa nowy, stary trener Aleksander Wukowicz zaczął gasić pożar. Jak na razie skutecznie, bo akcję gaśniczą rozpoczął od wygranego meczu z Zagłębiem Lubin 4-0 w zaległym spotkaniu trzeciej kolejki Ekstraklasy. Dwa gole strzelił Portugalczyk Rafael Lopez, a po jednej bramce zdobyli Czechy Tomasz Pechart i Mateusz Hołownia. Wygrać wypadało i cieszyłoby nawet zwycięstwo minimalne, a tak może nie aż tak zasłużone, tak wysokie, ale na pewno zasłużone, jeżeli chodzi o sam fakt wygrania tego meczu, bo myślę, że po prostu na to zapracowaliśmy. Mieliśmy też oczywiście trochę szczęścia w niektórych momentach, ale z tego co pamiętam, ta drużyna w poprzednich meczach też tego szczęścia aż tak dużo nie miała, więc gdzieś na to i kiedyś musiała też zasłużyć. Mówił trener Legii Aleksander Wukowicz. Mistrzowie Polski po raz pierwszy od kilku tygodni wydostali się ze strefy spadkowej. Nadrobiono także zaległość z piątej kolejki. Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. Raków objął prowadzenie w 16 minucie po trafieniu Mateusza Wdowiaka. Wyrównał w 66 minucie Hiszpan Jesus Jimenez. Zwycięską bramkę dla gości zdobył Mateusz Cholewiak. Mówi szkoleniowiec częstochowian Marek Papszun. Nie wykorzystaliśmy bonusowego meczu i nie podgoniliśmy tutaj, czy nie umocniliśmy się w czołówce i to boli. No. Martwi też gra w drugiej połowie, bo jedna połowa przyzwoita i kontrola nad meczem to nie wystarczy. No, druga połowa, coś dziwnego się z nami stało i całkowicie tutaj Górnik przejął inicjatywę i myślę, że konsekwencją jest ten wynik. W tabeli prowadzi Lech Poznań z przewagą 2 punktów nad Pogonią Szczecin oraz 5 nad Lechią Gdańsk. Jeśli chodzi jeszcze o sprawy piłkarskie, to zaglądamy do Premier League. Tam mimo skutecznej interwencji bramkarza Łukasza Fabiańskiego przy rzucie karnym rywali, jego West Ham United przegrał w derbach Londynu z Arsenalem 0-2 w 17. kolejce angielskiej ekstraklasy. Młoty spadły z 4. na 5. pozycję w tabeli. Dziś wicelider Liverpool podejmie przedostatnią w tabeli ekipę Newcastle United, a trzecia Chelsea zagra w Londynie z Evertonem. Siatkarze projektu Warszawa niestety przegrali z tureckim Ziraatem Bankasi Ankara 1-3 w meczu drugiej kolejki grupy B Ligi Mistrzów. To druga porażka stołecznej drużyny w tych rozgrywkach. Kapitan projektu Andrzej Wrona chwalił, ale nie swój zespół, tylko zespół rywali. Bardziej chyba chcieli i bardziej walczyli i w kluczowych momentach zachowali chłodną głowę i gdzieś przycisnęli nas zagrywką takich kluczowych momentach setów, a my no myślę, że dosyć łatwo daliśmy się łamać w tych setach, w których przegrywaliśmy i wystarczyło, że gdzieś tam Zirat nas doszedł na równowagę punktową albo odjeżdżali na 1-2 punkty i to wystarczało, żeby gdzieś tam nas deprymować i już nie potrafiliśmy wrócić. Projekt Warszawa ma punkt i w tabeli grupy B zajmuje 3. miejsce, prowadzi Zirat przed Dynamem Moskwa. A dzisiaj na wschodzie i na południu zachmurzenie raczej duże, na pozostałym obszarze umiarkowane i też duże na Pomorzu i na wybrzeżu bez opadów, ale nad resztą kraju przelotny deszcz stopniowo przemieszczający się na południe. Jeżeli chodzi o temperatury, to w ciągu dnia powinni być Państwo zadowoleni, plus 4 na wschodzie, około 6 w centrum, nawet 9 na północnym zachodzie. Ale wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny w całym kraju, okresami porwisty do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Mamy za 23 minuty godzinę 9. Dzisiaj od samego rana jesteśmy w Kanadzie. A takich kilka ciekawostek. Kanada znajduje się w 6 strefach czasowych. To właśnie w Kanadzie znajduje się najdłuższa autostrada na świecie. I ponoć Superman został wymyślony w Kanadzie. Z Moniką Suszek połączymy się na pewno jeszcze przed godziną 9. 20 minut będzie godzina 9, no to szybciutko przenosimy się jeszcze raz do Kanady, gdzie jest Monika Suszek. Moniko, powiedz, co jeszcze, jakie aspekty kanadyjskie przygotowałaś na resztę dnia? Będziemy podróżować po Toronto i okolicy. Tak jak wspomniałam, odwiedzimy pewną wyspę, która jest niedaleko Toronto, aby tam poznać nieco mieszkańców i też poznać pewną historię związaną z latarnią morską, która ma ponad 200-letnią tradycję i historię. Jest najstarszym obiektem w prowincji Ontario, a drugą najstarszą latarnią w samej Kanadzie. Ale powiemy również o historii szewstwa i obuwnictwa i tego, jaką rolę buty pełniły w życiu człowieka, jaką rolę pełnią i dziś. O tym również będziemy mówić. I jeszcze na koniec też powiemy o takim specyficznym salonie tatuaży. Monika Suszek jest w Kanadzie. Za te wszystkie poranne informacje i wiadomości bardzo, bardzo dziękujemy i oczywiście liczymy na więcej przez resztę dnia. Tymczasem za dzisiejszą porę na trójkę bardzo dziękuję Agnieszka Łukasiewicz, Szymon Miron, Kuba Witkowski i Tomasz Miara. Do usłyszenia. Już za chwilę Beata Michniewicz będzie rozmawiać z Tadeuszem Cymańskim z Solidarnej Polski. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest poseł Tadeusz Cymański, Solidarna Polska, Klub Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dzień dobry. Witam serdecznie panią redaktor i słuchaczy radiowej Trójki. I nawet widzów, bo tacy też są. Inflacja rok do roku w listopadzie wyniosła 7,8. Jak żyć, panie pośle, jak żyć? Ciężkie życie jest rzeczywiście z wysoką inflacją. To jest okoliczność jednak uderzająca, zwłaszcza w te osoby, które mają ciężką sytuację finansową. Osoby, które mają silną pozycję, też to odczuwają, ale w dużo mniejszym stopniu. Dlatego to jest taka oczywista oczywistość. Tak. Pani, jak żyć? No, żyć skromniej. Były czasy, ja pamiętam, hiperinflacji, rzeczywiście inflacji. Natomiast ta inflacja obecna jest o tyle dla wszystkich ujmująca, ponieważ jest groźna, dlatego że łączy się z sytuacją geopolityczną i niestety liczymy się z różnymi scenariuszami. Nie możemy też wykluczyć, że ona jeszcze może skoczyć do góry. Siła złego na jednego to nie tylko jest kwestia dużych ilości pieniędzy na rynku, bo to jest oczywiście przyczyna jedna, ale ceny energii, zawsze o tym była mowa i wszyscy wiedzą, że energia jest najbardziej inflacjogennym czynnikiem. I to jest Panie fakt. Pośle, czy tarcze inflacyjne chociaż troszkę podduszą tę inflację, no bo nie sądzę, żeby ją zabiły? Nie, to pani redaktor, nie chcę tutaj nawiązywać do skrajnej propagandy, bardzo zresztą nieuczciwej. Chodzi o to, że nikt przytomny na umyśle i odpowiedzialny i poważny nie będzie mówił, bo to byłoby śmieszne i niepoważne, że można wszystkie skutki inflacji wyrównać dla wszystkich. Nie. Nasze działania mają na celu złagodzenie skutków, pomoc i też nie w pełni rekompensującą być może, ale jednak znaczącą dla tych osób, których dochody są bardzo niskie. Zachęcam do sięgnięcia w tarczę antyinflacyjną. Czyli ale to tylko nie jest chodzi panaceum, o osłonę. To nie jest penicylina, że nie będzie... Jasne, to nie jest panie pośle. To jest tylko osłona, a nie będzie żadnych skutków dla samej inflacji, dla samego zjawiska. Tak? Dobrze? Dobrze myślę? Ekonomiści najbardziej wybitni, dużo mądrzejsi ode mnie, głowią się, ale jak się patrzy w uczone wywody, nie ma takich mechanizmów i narzędzi, które by mogły ją zgasić jak świece w zakryski. No nie, to nie jest takie zjawisko. Wszyscy, bardzo dużo dyskusji się toczy, czy podnoszenie stóp procentowych, bo proszę zobaczyć, że wielkie gospodarki, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Europejski Bank nie podnoszą stóp procentowych, a więc przyjęły inną taktykę. A co jest lepsze, pokaże dopiero czas. W jakimś sensie ekonomia nie jest matematyką, że 2 plus 2 jest 4. Ekonomia jest bardziej skomplikowaną dziedziną i dlatego różne kraje w różny sposób walczą. Natomiast nie jesteśmy w tym samotni. Dlatego, że żeśmy bardzo mocno bronili miejsc pracy, płacimy wyższą inflacją. Tak to działa. Jakieś dobre wiadomości przed świętami? Czy jest nadzieja na to, że ta inflacja się zatrzyma i będzie spadać? Pan to mówi o sytuacji geopolitycznej i czynnikach światowych. No ale jeśli wykorzystamy to, co od nas zależy, to może zacznie kiedyś iść ku dobremu? Pani redaktor, no jak to się mówi, to trzeba żyć nadzieją. Ja nie mogę, szczerość kosztuje, nie mogę obiecać, że zgasimy tą inflację. Proszę pamiętać, że inflacja była cały czas. Natomiast ona była na poziomie 2-3% i co bardzo ważne i najważniejsze, zawsze w normalnej gospodarce i tak w polskiej rzeczywistości też się działo cały czas, że wzrost płac był nieco wyższy niż inflacja i tak powinno być. Tymczasem najgorsze zjawisko jest wtedy, kiedy ona zaczyna pędzić, płacę za nią i robi się ta spirala. Tego chcemy uniknąć. Będziemy z determinacją się nie tylko obserwować, monitorować, co się dzieje. Mogę obiecać jedno, że cały czas jak rękę na pulsie trzyma Narodowy Bank Polski, ale i również my i w Sejmie, wojna polsko-polska i awantura polityczna na pewno nie sprzyja. Bo dzisiaj gra się wszystkim. A nie wiem dlaczego. Inflacją, co ma wspólnego z awanturą polityczną? Niestety, panie pośle, co z awanturą polityczną ma wspólnego awantura w Sejmie? Bo w Sejmie awantura jest właściwie o wszystko. Ostatnio tak, najbardziej niestety, o szczepienia. Niestety i życzyłbym jednego, że jak nie stać nas na pokój, to proponuję zawieszenie broni i więcej rozmów i troszeczkę życzliwości przy okazji tych świąt. Może to jest naiwne, co mówię, ale na to liczę. Zaczniemy ze sobą rozmawiać, bo jest o wszystko wojna i niestety jako nacja nie potrafimy zdać egzaminu w obliczu nieszczęścia, a nieszczęściem jest białoruska granica, nieszczęściem jest COVID i również pewnym nieszczęściem jest wysoka inflacja. Panie pośle, a czy budżet będzie dla nas szczęściem czy nieszczęściem? Jaką inflację przewiduje, to po pierwsze, a po drugie, posłowie opozycji mówią o budżecie tak, że jest właśnie proinflacyjny, rozpasany i fasadowy, ma wskaźniki makroekonomiczne wzięte z sufitu, są te wskaźniki jak kulą w płot, to pani poseł Leszczyna, Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, bajki z mchu i paproci, budżet chaosu, stagnacji, zaciemniania finansów publicznych. Czy dla takiego budżetu ta chwiejna większość rządząca nie powinna znaleźć jednak poparcia opozycji? Ja jestem 24 lata w Sejmie i nie pamiętam, żeby chociaż raz opozycja poparła budżet. Tak się dzieje w sejmikach, tak się dzieje w gminach, wszędzie. Opozycja ustawowo, zwyczajowo neguje, używa przy tym dwóch sposobów. Albo jest to konstruktywna krytyka. Na przykład w Sejmie taką krytykę prezentuje poseł PSL-u Siekierski Ryszard, który atakuje nas, krytykuje, ale nie robi tego zajadle i nie robi, nie używając takich słów prześmierczych i kpiących, bo to jest niepoważne. Pani redaktor, ja się nie chcę skarżyć i żalić. No dobrze, ale to jaka ta inflacja w budżecie? Jaka ta inflacja w budżecie będzie? Czy on rzeczywiście będzie proinflacyjny, czy nie proinflacyjny? Nie, nie, nie. Założenia budżetowe były przyjęte w oparciu o dane wyjściowe. Sytuacja przyspieszyła i już dzisiaj wiemy, jest bardzo prawdopodobne, że rzeczywistość będzie faktycznie inna, będzie wyższa inflacja niż założona w budżecie. Oni to atakują, ale jak można dzisiaj w odpowiedzialny sposób, działamy na froncie. I będziemy reagować. Budżet będzie prawdopodobnie nowelizowany. Mamy tego świadomość, tego nie ukrywamy. Natomiast protestuję przeciwko prześmiewaniu szyderstwu. Panie pośle, na tym etapie już teraz nie można inaczej ustawić tych wskaźników, także tego wskaźnika inflacyjnego? Pani redaktor, konstrukcja budżetu, budżet rząd musi przedstawić w miesiącu wrześniu. Mhm. On ma pracę. My mamy 600 poprawek w Komisji Finansów Publicznych. 600 poprawek. To jest bardzo skomplikowane. Poza tym mamy oceny i śledzimy sytuację na rynkach światowych. Kto przewidywał, że na przykład to, co bardzo uderza w energię i pośrednio uderza w sytuację Panie Polaków pośle, i w górze... Ja to wszystko rozumiem. Ja pytam o coś innego, no. bo ja się nie zajmuję sprawami ekonomii. Pytam, czy teraz nie można zmienić tego wskaźnika inflacji na przyszły rok? Teoretycznie można, ale w praktyce to jest niepoważne, bo jak zmieniamy inflację, zmieniamy cały budżet. Bo budżet się łączy, to są naczynia połączone. To nie jest tak, że sobie zmienimy, siądziemy, aha, inflacja wyższa, więc zmieniamy wskaźniki, zmieniamy deficyt. No to nie jest, to jest zbyt skomplikowana rzeczywistość i mają świadomość ci, którzy w taki sposób, podkreślam formę tej krytyki, ona jest po pierwsze nieżyczliwa i jest nierzetelna. A będzie większość dla tego budżetu w waszym obozie oraz tych posłach, którzy obiecali głosować za Paweł Kukiz? Jestem przekonany i przekonany, że będzie. Jeszcze raz podkreślam, że to jest bardzo trudny budżet, bardzo odpowiedzialny budżet. Budżet, który naprawdę musi, poza tym jeszcze co ciekawe jest, ocena polskich finansów, ocena polskiej gospodarki jest lepsza przez zewnętrzne czynniki, przez Unię Europejską, z którą mamy trochę napięku, ale oni bardziej pozytywnie oceniają polską gospodarkę niż własna opozycja w kraju. No to bardzo, to jest właśnie no bardzo ciekawe, się cieszę, ale mi się wydaje, że najważniejsze jest, jak gospodarstwa domowe będą to oceniać. A czy te poprawki wszystkie były bezsensowne posłów, na przykład Koalicji Obywatelskiej? Tam było 20 miliardów na zdrowie, między innymi na nowotwory, na transformację energetyczną 10 miliardów. No i pan mówi, że nigdy opozycja nie głosowała za budżetem, no ale taki był warunek, poprzecie to, no to my nie odrzucimy tego budżetu. No wie pani redaktor, no to jest takie wilcze prawo opozycji. Oni nie odpowiadają za nic, oni mogą obiecywać wszystko, natomiast sprawdza się partia i polityk wtedy, kiedy rządzi. Oni mieli 8 lat. Ja mówię prostym językiem, bardzo prostym. Bardzo proszę, ocenimy ich 8 lat, a my jeszcze mamy 2 lata. Ja się nie obawiam tej oceny, bo teraz obiecują cuda nie widać. Przecież gdyby spełnić te 20 miliardów, ale są inne poprawki. Setki poprawek jest, każdy chce się pokazać. Proponuje wiadukt, obwodnicę, proponuje to, proponuje tamto. Gdyby to spełnić, to możemy z torbami od razu iść. I nie tylko my, ale wszyscy. Panie pośle, czy Prawo i Sprawiedliwość, Klub Prawa i Sprawiedliwości jeszcze raz podejmie próbę prac nad tą ustawą, którą przygotował pan poseł Hoc między innymi, tą ustawą, która umożliwia sprawdzanie, czy pracownik jest zaszczepiony, albo testowanie go. Między innymi to. Podejmie no nie czy tylko, nie? Bo na razie, to była obstrukcja w Komisji Zdrowia spowodowana dużą obecnością posłów, niezachowaniem posłów i gości, niezachowaniem warunków sanitarnych, no i dziwnym zachowaniem Konfederacji.